1248 zł. Teraz za 2245. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 września, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Jesień dopiero się zaczęła, a już gwałtownie wzrosła liczba zachorowań na COVID. Nicolas Sarkozy winnym zmowy, ale nie korupcji, uznał sąd. Chodzi o pieniądze na kampanię od Kaddafiego. ABW bada sprawę udziału Sławomira Cęckiewicza w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Lekarze alarmują, w całym kraju rośnie liczba zachorowań na COVID. Jakie są objawy infekcji, przypomina specjalistka w dziedzinie epidemiologii profesor Joanna Zajkowska. Ból gardła, utratę głosu, bezgłos, bóle mięśniowe, gorączka, osłabienie. Z raportów, które możemy śledzić na bieżąco, widać, że najwięcej rozpoznawanych zakażeń jest w tej chwili w grupach dzieci przedszkolnych. Ale nie dlatego może, że one więcej chorują, tylko te dzieci badamy, bo z chorym dzieckiem idziemy do pediatry, pediatra wykonuje badanie, które jest w tej chwili łatwo dostępne, natomiast rodzice już niekoniecznie, nie zawsze się badają. Profesor Zajkowska dodaje, że przed nami jeszcze szczyt zachorowań na RSV i grypę. RSV, który ma ogromne ilości zachorowań, zdecydowanie dużo większe niż grypa. Zaczyna się mniej więcej w styczniu i trwa do połowy kwietnia. Grypa ze swoim szczytem jest gdzieś w koniec lutego. Także COVID rozpoczął nam tutaj tę ilość zachorowań i myślę, że COVID będzie się wyciszał, a będą się pojawiały te choroby, których się spodziewamy, czyli grypa i RSV. Przypominamy, że od poniedziałku możemy się za darmo szczepić przeciwko COVID, między innymi w przychodniach i niektórych aptekach. Sąd w Paryżu uznał, że były prezydent Francji Nicolas Sarkozy dopuścił się zmowy, ale nie korupcji w sprawie o nielegalne finansowanie jego kampanii wyborczej. Sąd oczyścił go z zarzutu ukrywania sprzeniewierzonych środków publicznych. Chodzi o kampanię z 2007 roku i pieniędzy od libijskiego dyktatora Muammara Kaddafiego. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego bada sprawę udziału Sławomira Cęckiewicza w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński podkreślił, że szef BBN nie ma dostępu do tajnych informacji. Zgodnie z zasadami, zgodnie z obowiązującym prawem, pan Sławomir Cęckiewicz nie ma dostępu do informacji niejawnych. Zdecydowała o tym służba kontrwywiadu wojskowego. Sławomir Cęckiewicz zaskarżył decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Sąd decyzję SKW uznał za nieważną. Wyrok jednak jest nieprawomocny. Kancelaria premiera zaskarżyła go do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ataki na flotylę Sumut będą intensyfikowane w miarę jak będzie się ona zbliżała do Strefy Gazy, uważa Mariusz Borkowski, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu. Jego zdaniem Izrael jest zdecydowany, aby nie dopuścić statków z pomocą do swoich wybrzeży. Oficjalnym stwierdzeniem Izraela jest to, że to jest pomoc dla Hamasu, co jest nieprawdą, bo tak naprawdę jest to próba pomocy dla 2,5 miliona cywili palestyńskich. Zdaniem eksperta statki wiozące pomoc dla Gazy to pokojowa inicjatywa, która powinna być chroniona przez państwa europejskie. Do tej pory zadeklarowały to Hiszpania i Włochy. Wczoraj w nocy flotylę u wybrzeży Grecji zaatakowały drony. Porzuconych 10 ton żarówek i świetlówek znaleziono na jednej z działek w miejscowości Anielin w województwie łódzkim. Mogą one zawierać substancje szkodliwe dla zdrowia, dlatego trzeba je usunąć, mówi burmistrz Strykowa Piotr Ślęzak. Też czekamy na jakieś informacje od służb, czy możemy przystąpić do zebrania tych odpadów i gdzieś zutylizowania. W ramach zarządzania kryzysowego możemy te odpady usunąć, natomiast później co do finalnego kosztu, kto za to poniesie, no to wszystko zależy już, czy wykryjemy sprawcę, czy nie. Odpad jest klasyfikowany jako odpad niebezpieczny zgodnie z katalogiem odpadów. Może on spowodować przedostanie się substancji szkodliwych do środowiska. Ważne jest, aby został on jak najszybciej usunięty. Dodaje Katarzyna Trojak danych z Inspektoratu Ochrony Środowiska. Policja wytypowała 3 firmy, które mogą być odpowiedzialne za porzucenie szkodliwych odpadów. Klimat. Jakość powietrza w całym kraju jest dobra i bardzo dobra. Przez najbliższe 4 godziny zaleca się korzystanie z urządzeń energochłonnych, aby wykorzystać nadmiar energii. Do końca dnia nie będzie jednak potrzeby oszczędzania prądu. Można z niego korzystać bez ograniczeń. Udział odnawialnych źródeł w produkcji prądu wynosi 54%. W większości regionów zagrożenie pożarowe lasów jest małe, jedynie w części województw śląskiego, lubelskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego i podlaskiego utrzymuje się na poziomie średnim. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Mick Hucknall, jego Simply Red. Holding Back the Years to dziś państwo postanowili sobie i nam przypomnieć w muzycznej poczcie UKF-u. No to właśnie od tego jest ta audycja. Po to spotykamy się na 2 godziny od poniedziałku do czwartku na antenie Trójki od 11 do 13, abyśmy wspólnie posłuchali tych piosenek, które z różnych powodów, bardzo różnych, z tego co widzę w listach od państwa ukf@polskieradio.pl i słyszę w telefonach 22 i 7 trójek, z różnych powodów te utwory są dla nas ważne. To jest miejsce na antenie Trójki, abyśmy mogli do nich wrócić. 22 i 7 trójek, nasz numer telefonu. To chciałbym dla mojej żony Aurelii, która dziś obchodzi imieniny. Ona bardzo lubi tą piosenkę. Dlatego zamawiam dla niej. Utwór Renaty Przemyk i Kasi Nosowskiej, Kochana. Marcin Gniezdo. Nie muszę pytać, czy otworzysz, bo wiem, że jeśli zjawię się, to w progu będziesz stać. Zdejmę płaszcz podszyty lękiem, gdy przy mnie i przy nikim więcej twoja jasna twarz. Wałaś moją głowę, nie roztrzaskałam skroni o podłogę, póki co. Przed snem wypowiedz moje imię, przybędę wraz ze świtem, proszę nie śpi, jestem już. Renata Przemyk, Kasia Nosowska, Kochana. Muzyczna poczta UKF-u dziś w czwartek 25 września tak właśnie brzmi. To za sprawą państwa zamówień. 22,7 trójek, a także ukf@polskieradio.pl. Kolejny list od pana Tomka jest taki: kochana trójko, zespół, który chyba najczęściej z wszystkich rozgłośni grany był u was i zespół, którego bardzo mi brakuje. W nadziei, że jeszcze kiedyś razem zagrają, prośba o jeden z najlepszych numerów z mojej ulubionej płyty gospel. Laocze, Czarne Kowboje. Gospel 2008 chyba rok, o ile mi pamięć nie myli. Laocze, świetna płyta, to prawda. Ostatnio wróciłem do koncertowego albumu Laocze, nagranego w studiu imienia Agnieszki Osieckiej jesienią 2013 roku. Co państwu też polecam. Tamte piosenki w wersjach koncertowych, szczególnych wersjach właśnie tych ze studia imienia Agnieszki Osieckiej, brzmią jeszcze wspanialej. Laocze w muzycznej poczcie UKF-u. To dzięki państwa propozycjom tak ta audycja wygląda. Muzyczna poczta UKF-u do 13 na antenie trójki. 27 minut po 12. Jeszcze jedna ważna data kalendarza muzycznego. Stała słuchaczka Agnieszka przypomina, że dziś 25 września 71 urodziny obchodziłby Jacek Skubikowski.

is ringing in your head. You smoked the day's last cigarette, remembering what she said. What she said. Mam na półce ten podwójny kompaktowy zestaw Garage Inc. 1998 rok, Metallica. Tam sięgali po utwory, ważne utwory, autorstwa innych wykonawców. No i to właśnie Turn the Page, Bob Seger, oryginał 1973. Tak podpowiada mi internet. I państwo tak wybierają dziś piosenki do muzycznej poczty UKF-u w Trójce. Kolejny list ukf@polskieradio.pl jest od pani Magdy. Krótki to list. Dzień dobry, poproszę Fish Emade, Tworzywo, Dwa Ognie. Dziękuję. Zabawa w dwa ognie, czekasz aż piłka cię dotknie, a ty zejdziesz z boiska zbita jak pies, gdy zacznie się ściemniać, a moja ręka jak skrzydło zasłoni cię, będzie chronić przed ciemną wodą, męczną wodą, odpocznij. Zapomnij o tych, co...